Finałem będzie wyrok, na który czekamy. Ma zostać ogłoszony 21 grudnia w Krakowie. No i spodziewamy się tutaj stanowczej reakcji decyzji sądu, wymierzającej karę, o jaką wnioskował pan Krystian Brodacki. I bodajże to zażądał tylko 150 tysięcy złotych na cele społeczne. Tylko jak tylko, dlatego że w Polsce niestety jest tak, że bez względu na to, czy jest sprawa cywilna, tak zwany przedmiot sporu dotyczy dobrego imienia Polski, rozstrzelanych polskich kobiet, czy sporu o miedzę, to zawsze trzeba wpłacić opłatę sądową, która wynosi 5% wartości sporu. Tak, no ten przepis powinien być zniesiony w tego typu przypadkach. Właśnie, tak. To jest jeden z postulatów, który Reduta od dawna do ministra sprawiedliwości w tej sprawie. Czy to jest kwestia komisji sejmowej, która pracuje nad ustawą o opłatę tak, sądową? Bo ja wiem, jak ten przepis wprowadzono, to chodziło o to, żeby wyeliminować pieniactwo. W związku z tym jest jakaś grzywna i ministerstwo, sędziowie pomyśleli sobie, że jak damy taką kaucję, to wyeliminujemy tu pieniactwo, a tak naprawdę chodziło o to, żeby sobie zmniejszyć ilość pracy. Znaczy to jest właśnie to, co jest barierą dla działalności organizacji takich jak Reduta, czy obywatele, którzy chcą się upomnieć o dobre imię Polski, no bo po prostu na przykład przy procesie przeciwko CDF-owi, który Reduta rozpoczęła prawie już 3 lata temu, CDF-owi za film Nasze Matki, Nasi Ojcowie, no to wtedy w tym procesie przedmiotem sporu, czyli właśnie żądaniem odszkodowania jest kwota 50 tysięcy złotych. Od razu sobie podniosły głosy. A dlaczego tak mało? To powinien być milion euro. Tylko tak. Żeby milion euro, to trzeba mieć 5% od miliona. Panie profesorze, ta historia, no trzeba tu wspomnieć Onet, niemiecka firma, no, ale pracują w tej niemieckiej firmie Polacy. I tutaj konkretne osoby zakwalifikowały to zdjęcie do ilustracji czegoś haniebnego. Jakby pan to skomentował? Tam są przecież dziennikarze i to trzech. Jest fotoedytor, jest dziennikarz, który zatwierdza, jest redaktor naczelny, który też powinien wiedzieć co. Autor tekstu. Jak to jest możliwe? Wykłada pan na tych uczelniach. Jak jest z tą naszą wiedzą i czy rzeczywiście możemy tu zwalić winę na niemieckiego wydawcę? No jeśli jest, to jest możliwe, bo gdyby było niemożliwe, to by nie było. Czyli tutaj chodzi o to, żeby znaleźć nie sens moralny, tylko sens albo ideologiczny, albo ekonomiczny. No ktoś pracuje, ma etat, ma długi w banku, długi szwajcarskie i z czegoś musi żyć. I w tym momencie to jest to stare pecunia non olet, czyli po prostu ten fakt, że ktoś może tam pracować i zarabiać, powoduje, że się znieczula moralnie. I to jest największy jakiś problem tego całego systemu, w którym obecnie funkcjonujemy, że moralność stała się sprawą czysto prywatną. Natomiast na zewnątrz obowiązuje liberalistyczna zasada, że czego przepis nie zabrania, to wolno. Przecież chodzi o to, żeby możemy tak od przypadku do przypadku i 100 tysięcy osób wymienić gazet i dziennikarzy i polityków, o których gdy mówimy, to po prostu aż nam się cierpnie skóra. No ale to jest system, w jaki weszliśmy. To jest inna ideologia. To nie jest powrót do naszej wymarzonej polskości, która opierała się na zasadach i moralności, i wielkoduszności, na szlachetności. To nie jest to. To jest po prostu system, gdzie moralność i religia to sprawa prywatna. Natomiast w życiu publicznym rządzi zasada, że czego prawo nie zabrania, to wolno. No więc jak i teraz poruszają się oczywiście mniej lub bardziej. A kto decyduje o tym, czy wolno, czy nie wolno? No ten, kto interpretuje przepisy. Co z tego, że my się powołamy na artykuł 18? Ale ktoś powie, że dobrze, ale tam jest punkt trzeci, a jest też artykuł 19. I to nie ma końca. I w związku z tym jest to taka sytuacja, która tak naprawdę prowadzi do tego, że żyjemy w systemie rządu sędziów, bo oni ostatecznie rozstrzygają, co jest zgodne z prawem, a co nie jest zgodne z prawem. I można tę konstytucję zmieniać na 100 razy i tak będzie zawsze kwestia, jak to interpretować. I dlatego tutaj przy tak właściwie, kiedy realnie pomyślimy, bo większość ludzi jest tak otępiała przez media, że i na tyle zdjęcia różnych naogląda i komentarzy, że już jest im wszystko jedno, tym bardziej, że tracą poczucie rzeczywistości. Nie odróżniają rzeczywistości realnej od wirtualnej. A jeszcze do do tego dochodzą zdjęcia. Więc to trzeba byłoby mieć uwagę skupioną, żeby sobie uświadomić, że w tym momencie pokazanie takiego zdjęcia, użycie jako elementu manipulacji, która ma zniesławić w sposób ohydny, już nie ma gorszego chyba, polskie kobiety, to dopiero to trzeba ludziom uświadomić, że to nie jest kwestia tylko pomyłki redaktora, czy dużej dozy wolności, jaką mamy, no bo tam zdjęcia można sobie wykorzystywać, tylko ta narracja, która to spina, jest tak potworna, że ona pokazuje, jakie są prawdziwe intencje środowiska, które stoją właśnie za tym portalem. Tak, no ta pani wydawca, Magdalena Kołudzi, usunęła to zdjęcie po 2 godzinach, tłumacząc to faktem niskiej klikalności, czyli mało atrakcyjnością, prawda? Panie Miro, tak zeznała w Państwa, sądzie. Jaki będzie wyrok 21 grudnia i czy będzie można tam pójść do sali sądowej w roli widowni, publiczności? Oczywiście, że tak. Wyrok zapadnie 21 grudnia, tak jak pan redaktor wspomniał, o godzinie 8:30 w Krakowie w sądzie apelacyjnym. Zapraszamy w sali 621, o ile dobrze pamiętam. Spodziewamy się oczywiście nie tylko ukarania finansowego, ale przede wszystkim, i tak też wnioskuje prokurator, który uczestniczy w rozprawie, wnioskuje o przeproszenie na stronie głównej w bardzo widoczny sposób. Prokurator wręcz wnioskuje o to, żeby takie przeprosiny znalazły się na 1/4 strony głównej, ponieważ tylko to może stanowić formę zadośćuczynienia i znalazły się na tej stronie głównej przez 3 miesiące. Czyli prokurator włączył się do powództwa. Tak, tak. No to już jest pewna zmiana bardzo korzystna i pozytywna. Bo... To jest zmiana jakościowa. Jakościowa zmiana, bo ten prokurator ma takie prawo, ale zwykle nie korzystał z tego, twierdząc, że małe są szanse wygrania, no bo jest wolność słowa, prawda? No jeszcze jedno takie wyjaśnienie, klucz. Mała szkodliwość społeczna i tym wszystko załatwia. Tak. Na szczęście to się kończy, bo nasze doświadczenia sprzed 5 lat, jak kredytę zakładałem, i później do momentu, do 2015 roku, do zmiany politycznej w Polsce, no były takie, że praktycznie nie było żadnej reakcji na nasze monity ze strony organów państwa. Tam, gdzie wysyłaliśmy do prokuratury zawiadomienie o przestępstwie, no to było po prostu odrzucenie, a przy dalszych odwołaniach, no umorzenia. No, kuriozalne historie, nie ma czasu, żeby to opowiadać, ale naprawdę pokazywały nie tyle bezradność, co z premedytacją działanie przeciwko takim inicjatywom jak nasza. Teraz to jest zmiana zasadnicza, ale oczywiście są pewne uwarunkowania, o których warto Państwu słuchających nas powiedzieć. Otóż podnoszą się takie głosy, że na przykład a propos Grossa, że Gross, który jest w mojej opinii no jednoznacznie antypolskim dywersantem, tak to można nazwać, który odzywa się zawsze wtedy, kiedy Polska ma coś do załatwienia w świecie, ważnego i w tym momencie on się pojawia z oskarżeniami Polaków o sprawstwo Holokaustu i antysemityzm. Gross ostatnio odezwał się po tak zwanym Marszu Niepodległości, opublikował w New York Timesie tekst, w którym tytuł jest dosyć charakterystyczny. Polacy znowu żądają czystej krwi, czyli już kiedyś żądali, czyli w Polsce był faszyzm i hitleryzm i tak dalej. Otóż podniosły się po tym jego tekście rzeczywiście oburzającym głosy, że należy jak najszybciej go pozwać, wsadzić do więzienia i tak dalej. Drodzy Państwo, problem zasadniczy polega na tym, że w Stanach Zjednoczonych, które społeczeństwo Stanów Zjednoczonych jest w tej chwili skrajnie podzielone politycznie, jedyną wiążącą to społeczeństwo wspólnie, z jednej i z drugiej strony podziału politycznego i kulturowego ze wszystkich możliwych stron, jedyną wartością, która wiąże to społeczeństwo, jest przywiązanie do czegoś, co oni nazywają pierwsza poprawka do konstytucji, czyli wolność słowa, wolność wypowiedzi. I teraz oni rozumieją to w sposób specyficzny i różny od tego, jak to jest rozumiane w Polsce, w polskim idiomie kulturowym. Otóż tam można powiedzieć wszystko. I nie można za to, co się powiedziało, wyciągać konsekwencji, dlatego, że tak to jest rozumiane. I gdybyśmy teraz jako Polska, która jest organizacji polskich, pociągnęli Grossa do odpowiedzialności za ten artykuł, to wybudowalibyśmy Grossa jako obrońcę wolności słowa. A tego nie chcemy, żeby budować grosa bohatera, tylko wręcz przeciwnie, żeby głos grosa przestał być słuchany przez tamte społeczeństwa. Dlatego ja jestem na przykład na tym etapie przeciwnikiem pociągania do odpowiedzialności grosa za to, co tam napisał, tylko spowodowanie, żeby jego głos przestał być się głosem liczącym. I takie działania są podejmowane. Natomiast musimy cały czas pamiętać, że obracamy się w dwóch różnych idiomach kulturowych, w dwóch różnych kodach kulturowych. Znaczy Polacy inaczej rozumieją pewne pojęcia niż Amerykanie. I musimy, jeżeli chcemy działać skutecznie, to musimy o tym pamiętać na każdym kroku. Dlatego na przykład, dlaczego Reduta jest skuteczna w swoich działaniach i tak jak Mira powiedziała przed chwilą, pani prezes Mira Wszelaka powiedziała przed chwilą, że w większości przypadków na żądanie przysłania do redakcji oszczerczej publikacji żądanie spotyka się z przyjęciem. Znaczy oni cofają albo usuwają ten oszczerczy tekst. Dlatego, że te komunikaty są pisane językiem zrozumiałym dla nich. Tu nie tylko chodzi o język angielski, czy niemiecki, czy francuski, tylko dlatego, że ten komunikat odnosi się do ich kodu kulturowego, do ich idiomu, w którym się poruszają. A to jest idiom politycznej poprawności, niestety, drodzy państwo. Współczesny zachodni człowiek, elity polityczne, dziennikarskie, oni mają w głowach polityczną poprawność. I ten komunikat jest podany im językiem dla nich zrozumiałym, czyli językiem politycznej poprawności. I tak na przykład, jeżeli w danym piśmie czy w portalu zostało użyte sformułowanie polski obóz koncentracyjny, to nie odwołujemy się do kwestii prawdy, honoru i tak dalej. To jest dalsza sprawa. Ja tak próbowałem na samym początku, ja tylko Reduta założyłem. Otóż po tych bezskutecznych próbach zdałem sobie sprawę z tej różnicy idiomu kulturowego i w tej chwili komunikat Reduty jest następujący. Użycie sformułowania polski obóz koncentracyjny jest językiem nienawiści, hate speech, z użyciem kłamstwa oświęcimskiego, Holocaust denial, na podstawie uprzedzeń rasowych i etnicznych w stosunku do Polaków, ethnic and racial prejudice, w celu poniżenia Polaków i tyle starczy. Ta magiczna formuła powoduje, że w uszach i głowach tych dziennikarzy, którzy piszą polski obóz koncentracyjny, otwiera się pewna klapka zrozumienia problemu. Dlatego, że każde z tych sformułowań, Holocaust denial, ethnic and racial prejudice i tak dalej, hate speech, każde z tych słów kluczy otwiera pewną perspektywę poniesienia odpowiedzialności za użycie tego rodzaju sformułowań. Dlatego, że jest to karane na Zachodzie. Ciekawy jestem opinii pana profesora. To co, nie wystarczy już dzisiaj powiedzieć, państwo kłamiecie, czy w łagodnej formie, państwo rozmijacie się z faktami. Państwo nas szkalujecie. To już, te słowa już nic nie znaczą. Znaczy one znaczą, ale pod warunkiem, że poda się konkretne argumenty, bo to jest ważne, żeby nie zostać na poziomie tylko pewnych epitetów, a więc mówimy, że ktoś jest kłamcą, ale podaje się konkretne argumenty. I w przypadku Grossa to jest ważne, że on, chociaż pisze po różnych gazetach, ale on ma status naukowca, pracownika uniwersytetu, przynajmniej kiedyś pracował. Nie wiem dokładnie, co robi teraz. Na emeryturze. Ale w każdym razie to jest uderzenie w czuły punkt, że jako naukowiec dokonuje takich manipulacji, które podważają jego wiarygodność. A jednocześnie, co jest ważne, jest to okazja, żeby uświadamiać zarówno Polaków, jak i tych, którzy na Zachodzie są na to otwarci, uświadamiać sobie, jak rzeczywiście wyglądała prawda na temat sytuacji, jaka miała miejsce choćby w czasie II wojny światowej. Także tutaj sam epitet, on nic nie da tak naprawdę. Dopiero jak to będzie połączone z komunikatywnym sposobem przekazania prawdy o tej rzeczywistości, jaka jest przedmiotem sporu, wtedy jego autorytet będzie spadał, a co przełoży się choćby na sposób reagowania przez środowiska polskie, ale nie tylko polskie, w związku z jakimiś publikacjami czy jego zdaniem, gdzie można właśnie wkroczyć w tę sferę internetu i tam pole działania jest olbrzymie. Także tutaj ja bym go tak nie demonizował, bo jemu o to chodzi. Po prostu, tak jak mówili aktorzy przedwojenni, źle czy dobrze byle z nazwiskiem. My w ten sposób jego reklamujemy, a już co któryś tylko z odbiorców będzie rozumiał, o co tak naprawdę chodzi. Tak, no skoro mówimy o Janie Grosie, który wcale nie jest historykiem, chyba... Socjologiem. Jest jeszcze drugi taki pseudohistoryk, Jan Grabowski, pani Miro. Też Reduta zabiera głos w sprawie jego wypowiedzi. No on nas wprost oskarża o współwinę zagłady Żydów, oskarża nas o Holokaust. To wszystko można znaleźć na stronie internetowej Reduty, tak? Można się przyłączyć do tych protestów? Tak. Tak, można się przyłączyć do protestu. Jest to sprawa wyjątkowa, dlatego że Jan Grabowski, powiedział pan, pseudohistoryk. No jest historykiem. Jest w pewnych kręgach wręcz uznanym historykiem, cytowanym przez największe lewicowo-liberalne media światowe. Często wypowiada się na łamach prasy izraelskiej, między innymi w Haaretz, Times of Israel, w mediach zachodnioeuropejskich. Tutaj El Pais, z którym jesteśmy w sporze i czekamy na ogłoszenie pierwszej rozprawy. Prezentuje wyjątkowy antypolonizm i jest wyjątkowym szkodnikiem, operując pseudofaktami, dlatego że nie usłyszeliśmy z jego ust żadnej wiarygodnej liczby, która wskazywałaby na rzeczywiste ofiary, które Jan Grabowski próbuje wpleść jako ofiary, które zginęły z polskich rąk. To są bardzo często sformułowania typu Rzesze, wielu, które zginęły z rąk Polaków, a jest to wprost oskarżenie o współudział Polaków w Holokauście. Mało tego, Jan Grabowski oskarża również Polaków o to, że kontynuowali te zbrodnie, również zbrodnie niemieckie po wojnie. I tutaj oczywiście pogrom kielecki, do którego odwołuje się za każdym razem, jest oprócz jedwabnego takim kluczowym argumentem. Padają, jedyne liczby, jakie padają, to jest 200 tysięcy Żydów, które miało rzekomo zginąć z rąk Polaków w trakcie wojny, bo to jest liczba, której się nie doliczył Jan Grabowski po wojnie, tak? Liczba, której mu w statystykach brakowało, więc oskarżył o winę w unicestwieniu oczywiście Polaków. Jest to wyjątkowo szkodliwy, niestety uznany w międzynarodowych kręgach historyk. Wystosowaliśmy oświadczenie w sprawie działalności Jana Grabowskiego, które zostało wysłane na uczelnię w Ottawie, gdzie wykłada Jan Grabowski, jak również do wielu ośrodków, w których zabierał głos, do gazet, do różnych ośrodków kulturalnych, gdzie wizytował ze swoimi wykładami oszczerczymi w stosunku do Polaków. No, odzew środowiska żydowskiego tu w pierwszej chwili był dość wyraźny. Zostało wydane kontroświadczenie w obronie Jana Grabowskiego, które zostało sformułowane w sposób wręcz kuriozalny, pod którym podpisało się wielu wykładowców, którzy wykładają historię Holokaustu na międzynarodowych uczelniach, od Afryki po Stany Zjednoczone, Australię. A muszę powiedzieć, że pod naszym oświadczeniem, i tutaj wielki ukłon w stosunku do wielu historyków, ponad 130 historyków, badaczy, profesorów wyższych uczelni, którzy identyfikują się z naszym stanowiskiem i którzy wspierają tutaj Redutę i przede wszystkim podpisują się pod tą szkodliwą działalnością Jana Grabowskiego, którą realizuje na świecie. I tutaj między innymi pan profesor jest jednym z jedną z osób, która podpisała ten nasz list, nasze stanowisko. A czy wykładał pan w Ottawie, pan profesorze? Tak, miałem tam wykłady, to jest środowisko, taki Uniwersytet Świętego Pawła, ale generalnie problem polega na tym, że i w Kanadzie, i w Stanach Zjednoczonych humanistyka jest zdominowana przez lewactwo. I w związku z tym, gdybyśmy chcieli na przykład wysłać, jak mają problem Polacy, wysłać dzieci na studia o zainteresowaniach humanistycznych, to jest naprawdę problem, dlatego że że te takie kierunki jak filozofia, która jest mi najbliższa, czy psychologia, socjologia, no one są w rękach lewaków i dlatego też oni mają tę możliwość kształtowania pewnego zafałszowanego obrazu wielu istotnych dla współczesnego świata i dla Polaków wydarzeń czy osób. Mhm. Proszę Państwa, w studiu, przypomnę, Mira Wszelaka, prezes Redyty Dobrego Imienia, Maciej Świrski, członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, profesor Piotr Jaroszyński. Zrobimy sobie w tej chwili krótką, muzyczną przerwę, a po przerwie pozwolą Państwo, że ja przypomnę pewne wydarzenie sprzed lat z książki niemieckiego autora. Wyjaśnimy pochodzenie słowa naziści. Trójka na poważnie. Proszę Państwa, skąd się wzięli naziści? To słowo jest bardzo często używane. Ostatnio w fatalnej konfiguracji, będziemy jeszcze o tym mówić, ważna postać Unii Europejskiej, pan Guy Verhofstadt, mówiąc o manifestacji 11 listopada, w rocznicę naszej niepodległości, tak nas właśnie określił. Naziści. Proszę Państwa, no, wszyscy Polacy w szkole, już w podstawówce powinni wiedzieć, że ten skrót, ta nazwa, ona wywodzi się od nazwy partii Hitlera, NSDAP. Po niemiecku było to Nationalsozialistische Deutsche Arbeitspartei, a więc Socjalistyczna Partia Pracy, Niemiecka Socjalistyczna Partia. To jeszcze jeden dowód na to, że nie była to żadna prawicowa partia, była to lewacka, lewicowa, socjalistyczna. Skrót od tego NSDAP jest, proszę Państwa, nazizm. No i wiele lat temu doszło do bardzo interesującego spotkania w Nowym Jorku w hotelu Astoria. Pisze o tym w swojej książce Rolf Vogel. Wydał ją w 1967 roku w języku niemieckim. Deutschland weckt nach Israel. Potem została przetłumaczona w 1969 na język angielski. Czekamy na Polską Fundację Narodową, by wydrukowała polską wersję tej książki. Dlaczego ona jest taka ciekawa? W ogóle Rolf Vogel jest historykiem, ale opisuje rzeczy, o których my nie mieliśmy zielonego pojęcia za żelazną kurtyną. Otóż w 60 roku, 14 marca w Nowym Jorku, we wspomnianym już hotelu, odbyło się bardzo ciekawe spotkanie Ben-Guriona, prezydenta czy premiera Izraela, no w każdym razie twórcy państwa Izrael, z kanclerzem Niemiec Konradem Adenauerem. Co było ciekawego w tej rozmowie? Otóż spotkanie z inicjatywy Ben-Guriona, to też jest ciekawe. Słowo Niemcy w żydowskiej modlitwie za ofiary niemieckiego ludobójstwa dokonanego w okresie rządów Hitlera w III Rzeszy zamieniono na słowo nazi. Ben-Gurion tłumaczył, że dzisiejsze Niemcy nie są Niemcami wczorajszymi. To jest rok 60. Chodziło oczywiście o RFN, a nie o NRD. I dlatego nie należy tym słowem obciążać całego narodu niemieckiego, ponieważ odpowiedzialni byli naziści, czyli ta partia Hitlera, NSDAP, do której oczywiście nie należeli wszyscy Niemcy. To jest oczywiste, ale co czwarty dorosły Niemiec należał do tej partii. I od tego momentu, proszę Państwa, pojawiło się słowo naziści. Naziści w sensie odpowiedzialności za Holokaust, za wybuch II wojny światowej, za wszelkie nieszczęścia tego okresu. Ten fakt bardzo mało znany, trzeba przypominać i zrozumieć, że te kontakty niemiecko-izraelskie między dwoma niezależnymi krajami obfitowały w różne spotkania, ale też i kontrakty handlowe i finansowe. Po dzisiejszy dzień Izrael korzysta z pomocy niemieckiej, otrzymuje też i broń od Niemców, łodzie podwodne. To się odbywa, ten kontakt trwa od wielu lat, przybiera właśnie tego typu najczęściej opisane tutaj przeze mnie oblicze. No i efektem tego jest to, że właśnie w tym tak zwanym cywilizowanym Zachodzie, kiedy w kręgach akademickich, mam nadzieję, że pan profesor to potwierdzi, pytają się wykładowcy, kim są naziści, no okazuje się, że duża część z tych studentów odpowiada, no naziści to Polacy, bo tam były obozy koncentracyjne. No naziści to Polacy. Mm-hmm, A ja tu wspomniałem o genezie właśnie tego słowa. Tak, bo chodzi o to, że w tej chwili obserwujemy upadek, jeśli chodzi o nauczanie języków obcych. Zaczynając od greki i łaciny, ale później również języki europejskie, takie jak choćby niemiecki, dominuje angielski. W związku z tym różne historyczne wrażenia czy sformułowania, one przeciętny już inteligent, bo ktoś, kto skończył szkołę wyższą, on nie jest w stanie zrozumieć, co te słowa znaczą, ponieważ nie zna tych języków. Pozostaje mu tylko sieć skojarzeń i najczęściej emocjonalnych, tak jak słowo nazizm ma skojarzenia, i faszyzm również ma skojarzenia wyłącznie negatywne od strony emocjonalnej, ale przeciętny odbiorca nie wie, o co chodzi. I dlatego też, ponieważ ten cały program Lewicy polega na tym, żeby obniżać poziom mentalny społeczeństw, bo łatwiej się będzie nimi rządzić, no to w tej sytuacji, jeżeli ktoś nie jest zdolny do tego, żeby zrozumieć, co te słowa źródłowo znaczą, to przyjmuje za dobrą monetę swoje skojarzenia, które pochodzą z kolei od mediów, i te słowa, takie jak nazizm i faszyzm, są wyłącznie elementem pewnej inżynierii społecznej, jakiejś psychomanipulacji. Natomiast tak naprawdę one mają swoje znaczenia, tylko że dla nas już niedostępne. I stąd często trzeba tak mimochodem jakby wyjaśniać znaczenia wielu słów, ponieważ inaczej my mijamy się z naszymi odbiorcami, bo co innego rozumiemy przez te słowa. Więc właśnie tutaj dotykamy sprawy komunikatu zrozumiałego dla odbiorcy. Te dwa słowa, faszyzm, nazizm, są pewnymi etykietami, którymi się tamta strona przykleja po prostu do swoich adwersarzy. To jest dokładna ta sama metoda, która była robiona przez komunistów po 1944 roku w Polsce, no, kiedy Armia Krajowa była nazywana faszystami, prawda? Żołnierze wyklęci byli faszystami. Właśnie tak. Każdy wróg komunistów to jest faszysta. To jest jedna z cech tej właśnie manipulacji słowami, która jest używana przez bolszewików od 1917 roku. I to jest cały czas obecne w życiu społecznym, publicznym, politycznym świata już od 100 lat. Po rosyjsku się to nazywa aktywne mejropriatia, a po angielsku nazywane to jest active measures. I jeżeli się przyjrzeć wydarzeniom, z którymi mamy do czynienia właśnie w aspekcie antypolonizmu, to jest to dokładnie akcja dezinformacyjna z wykorzystaniem active measures, jak to Amerykanie nazwali. W 1981 roku powstał w Waszyngtonie pewien komitet, który miał to zadanie poradzenia sobie Stanów Zjednoczonych z active measures wykorzystywanymi przez Sowietów przeciwko wolnemu światu. W 1986 roku powstał taki raport tego komitetu, który stwierdza, że pierwszy dyrektorat KGB, czy pierwszy zarząd KGB ma budżet na wykorzystanie dezinformacji w walce z Zachodem w wysokości 3,6 miliarda ówczesnych dolarów. To jest na dzisiejsze pieniądze jakieś 12 miliardów dolarów. I wydawałoby się, że wraz z upadkiem zimnej wojny kwestia dezinformacji, active measures, aktywnej mejropriatia odeszła w niepamięć, w przeszłość. Okazuje się, że nie. Dowodzą tego ostatnie wydarzenia ostatnich 2 lat w Stanach Zjednoczonych, kiedy Amerykanie ze zdumieniem dowiadują się, że tak jak były próby ingerowania w proces wyborczy w Stanach Zjednoczonych przez Sowietów w latach 80. i z tego raportu, o którym mówiłem, także to wynika. Tak samo w tym wyborach ostatnich prezydenckich także były próby ingerencji, ale to nie chodzi o to, że Sowieci wybrali Trumpa i Amerykanie to jakby klepnęli. Nie. Aktywne mejropriatia, czy active measures, służą do niszczenia tkanki społecznej i tworzenia konfliktów społecznych. To znaczy Sowieci, współcześni Sowieci aktywizują swoimi specjalnymi środkami jedną i drugą stronę konfliktu, żeby po prostu spowodować jakiegoś rodzaju sprzyjające im efekty. Mamy tutaj do czynienia z całkiem świadomą polityką, którą my analizując dostrzegamy źródła właśnie za, jakby to powiedzieć, w tamtym kręgu decyzyjnym, także przeciwko Polsce. Otóż, jeżeli spojrzymy na wydarzenia 11 listopada, tutaj była mowa o panu Verhofstadzie, który zaraz o nim opowiem, jako pudło rezonansowe powielił właśnie oskarżenia o faszyzm w Polsce, to dokładnie widzimy mechanizm active measures, który w przypadku Polski zastosowano w momencie, kiedy Polska miała coś ważnego do załatwienia na Zachodzie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. No ta metoda jest znana od tysięcy lat. W końcu to jest szkoła wojny niejakiego Sun Tzu. Tak, to tak, Sun Tzu, ale jest tutaj pewne jakby powiedzieć udoskonalenie sowieckie. Mianowicie Sowieci robią te akcje właśnie na dwie strony. Sun Tzu mówi o tym, żeby przeciwnika osłabić, ale tylko jedną stronę. Tutaj mamy do czynienia dwustronne. To zobaczmy. Obecne oskarżenia Polski o faszyzm, no to jest jakby komunikat skierowany do tych, którzy faszyzmu nie lubią. Ale z drugiej strony w Polsce dzisiejsza polska opozycja oskarża rząd, obecnie rządzący, o bolszewizm. Więc tutaj mamy do czynienia z kolei z komunikatem skierowanym i kontakty z Rosją. Czyli to jest znowu komunikat skierowany do tych, którzy są bardziej, nazwijmy to, konserwatywnych czy prawicowych przekoleń. To jest dokładnie świadectwo tego active measures, które się tutaj dokonuje. Ale wracając do 11 listopada, bo tutaj trzeba pokazać pewną sekwencję wydarzeń. O czym nie wszyscy, zwłaszcza nasi słuchacze, mogą sobie z tego nie zdawać sprawy. Otóż pierwszy komunikat o 60 tysiącach nazistów maszerujących w Polsce, w Warszawie, miał miejsce 10 listopada, jeszcze przed tym Marszem Niepodległości. I był niejako zaproszeniem dla wszystkich nazistów, że tutaj w Warszawie będą miło przyjęci. Dlatego też Antifa tutaj się pojawia. Prowokatorów. To jest tego rodzaju komunikat. Następny komunikat o tych 60 tysiącach nazistów został powielany przez panią Vanessa Gerę, która jest korespondentką Associated Press w Polsce, która systematycznie antypolskie teksty publikuje na całym świecie, w rozmaitych mediach. Ona ten komunikat powieliła, puściła w depeszy i następnie ten komunikat pojawił się 11 listopada w tekście Wall Street Journal, gdzie jest mowa o 60 tysiącach nazistów w Warszawie. Autorstwa pana Drew Hinshaw. To jest korespondent, który w Warszawie jest jego drugą dopiero placówką, przedtem był w Afryce Zachodniej. I jego tutaj po tej Warszawie oprowadzał niejaki pan Pankowski. To jest taki profesor, który jest aktywistą takiej organizacji Nigdy Więcej. I on mu pokazał biało-czerwone flagi, że tam właśnie faszyści maszerują. Ten artykuł spotkał się ze stanowczą reakcją Reduty Dobrego Imienia. Skończyło się na tym, że Hinshaw musiał przepraszać za to, że tego rodzaju sformułowań użył i że fałszywe fakty podał, co jest kompromitujące dla amerykańskiego dziennikarza. Ale jego artykuł został powielony, link do jego artykułu został powielony przez pana Jesse Lerich, który jest z kolei asystentem do spraw międzynarodowych pani Hillary Clinton. Ma 30 tysięcy obserwujących, w związku z czym to się rozeszło po elitach amerykańskich, ta informacja, i ten spirit zostały pewne trwałe ślady, kompromitując Polskę. I teraz w samym Marszu Niepodległości podawano fakt, że w samym Marszu Niepodległości miało miejsce takie wydarzenie, że po pierwsze faszyści nieśli transparent white power i tego typu sformułowania, Islamic Holocaust i tak dalej. Pray for Islamic Holocaust, czyli módlmy się za islamski Holocaust i tak dalej. Otóż, jak zresztą potwierdzają organizatorzy, w momencie, gdy ten marsz się odbywał, wbiło się w niego grupa zamaskowanych ludzi, rozwinęli transparent właśnie z hasłem White Power, Polska dla Polaków i tym podobne. Jeszcze jakieś takie antysemickie hasła. Dali się sfotografować i odeszli. Była to grupa tak zwanych niklotowców. Niklot to jest organizacja antysemicka, neopogańska, która w Polsce legalnie działa, jest zarejestrowane stowarzyszenie, o dziwo. Zresztą to jest jeszcze jeden dowód na to, że reforma sądów jest niestety potrzebna. I ci niklotowcy to jest organizacja z punktu widzenia Polaków normalnych, to jest kuriozum kompletne, bo oni uważają na przykład, że głównym błędem w polskiej historii to jest przyjęcie chrześcijaństwa, ponieważ osłabiło słowiańszczyznę i to nie ma o czym mówić. Osłabiło słowiańszczyznę i żydowska religia została tutaj wprowadzona. Idea się kryje panslawizmu, za tym podejrzewam bolszewickiego. A przywódca, jeden z przywódców tej organizacji, pan Mateusz Piskorski, w tej chwili siedzi w areszcie tymczasowym z oskarżenia o szpiegostwo na rzecz Rosji. Więc taka jest tego proweniencja. Czyli taki jest trop. To jest active measures bez wątpienia. I teraz, co Polska miała do załatwienia? Tuż po tym 11 listopada toczyły się negocjacje o sprzedaż rakiet Patriot, o kontrakt gazowy uniezależniający Polskę od sowieckiego gazu i będą się toczyć w przyszłym roku i już się toczą rozmowy na temat przedłużenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce, co jest żywotnym interesem Polski i polskiej niepodległości. Mhm. Dlatego uważam, że był to cały zestaw operacji Active Measures, operacji specjalnej Active Measures. I to jest fakt, przed którym jesteśmy postawieni. Działalność Reduty Dobrego Imienia, tak jak na początku, gdy zakładałem Redutę, w listopadzie 2012 roku napisałem manifest, mówiąc o tym, że właśnie, jeżeli Polska będzie postrzegana jako kraj morderców Auschwitz albo faszystów, tu już mówię o współczesnych oskarżeniach, to artykuł 5 traktatu NATO nie będzie działał w stosunku do Polski, czyli nie będzie nam udzielona pomoc w przypadku agresji. To jest cały zestaw działań mających to, o czym mówimy. Antypolonizm, oskarżenia Polski o faszyzm, polskiego rządu o dyktaturę i tak dalej. To jest cały zestaw działań mających wybić Polskę z układu NATO. Jeżeli nie będzie układu NATO, nie będzie sojuszu i Stany Zjednoczone będą zagrożone. Wykluczyć z grona państw, którym jest sens pomagać militarnie. Tak. Ponieważ nie zasługujemy na to. Nie jesteśmy tego godni. Nie ma sensu pomagać komuś, kto w ten sposób manifestuje swój antysemityzm, nazizm i tak, tak dalej. Proszę Państwa, przejdźmy do tego Guy Verhofstadta. No, postać bardzo nieprzyjazna Polsce. Już wiemy, co on powiedział na forum Parlamentu Europejskiego. Naziści, faszyści, rasiści i tak dalej. I to jest człowiek, były premier Belgii, kraju, który w czasie II wojny światowej wystawił kilkudziesięciotysięczne dwie dywizje Waffen-SS, flamandzkie i walońskie, które ruszyły na wschód. O tym się niespecjalnie mówi. To są właśnie Belgowie. Belgie tworzyły i nadal tworzą te dwie grupy narodowościowe, Walończycy i Flamandowie, i to one ze znakami swastyki hitlerowskiej, ze znakami SS ruszyły na front wschodni. Nie słyszałem, żeby ten były premier Belgii tłumaczył się kiedyś z tego faktu. Natomiast atakuje Polskę i pani prezes Mira Wszelaka reaguje redutą dobrego imienia. Na czym polega ta reakcja? Co my możemy zrobić? W jaki sposób możemy odpowiedzieć na te oszczerstwa? Reduta dobrego imienia złożyła pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko Guy Verhofstadtowi za jego wypowiedź na forum Parlamentu Europejskiego. Przypomnijmy, że Guy Verhofstadt jest przewodniczącym frakcji Porozumienia Liberałów, więc zajmuje dosyć eksponowane stanowisko. No i niestety chroni go immunitet. I ten immunitet jest tutaj dla nas największą przeszkodą. Reduta złożyła pozew w imieniu fundacji. Drugi pozew złożyłam ja jako osoba prywatna. Reduta dobrego imienia wraz ze swoimi wolontariuszami uczestniczyła w marszu z transparentem, dlatego zarówno ja, jak i wolontariusze czujemy się bezpośrednio zaatakowani przez Guy Verhofstadta. Znieważeni, tak. Słowa o tym, że jesteśmy faszystami, odbieramy jako wyjątkowe, jak pan wspomniał, znieważenie. Tak. No ale teraz było 60 tysięcy uczestników. Kto był na tym marszu? Ktoś był na tym marszu, czuje się też znieważony, zniesławiony, obrażony. Co może zrobić, żeby się przyłączyć do tego protestu? Zgłosiło się do nas bardzo wiele osób już bezpośrednio po marszu i po wypowiedzi Guy Verhofstadta, które prosiły o wsparcie, pytały, czy będziemy wytaczać proces, w jaki sposób mogą się przyłączyć. Zdecydowaliśmy, że nie opublikujemy, nie będziemy tutaj występować z pozwem zbiorowym, tylko damy każdemu, kto będzie chciał złożyć taki pozew, możliwość skorzystania z gotowego wzoru, który opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej. I w tej chwili mamy pierwsze zgłoszenia osób, które do nas piszą, że złożyły taki pozew i chcą, żebyśmy wiedzieli, że zareagowały. Oczywiście są to uczestnicy marszu, ponieważ muszą potwierdzić swoją obecność za pomocą zdjęcia, które zostało zrobione tego dnia, i to one mają prawo czuć się osobami znieważonymi właśnie w stosunku do słów, jakie powiedział, wygłosił Guy Verhofstadt. Ale jest jeszcze inna droga, mianowicie taki oskarżony, niesłusznie oskarżony, pokrzywdzony, no może też wystąpić do telewizji o udostępnienie nagrań z tego marszu. Może jeśli nie ma własnego zdjęcia, może się odnaleźć na tym zdjęciu. Oczywiście, prawda? Że może. Poza tym nie zapominajmy, że filmy i różnego rodzaju zdjęcia są zamieszczone również w internecie. One są już w tej chwili powszechne. Cały marsz został zarejestrowany. Jak również informacje, które zgłaszali nasi wolontariusze, jak i uczestnicy marszu do Komendy Głównej Policji, wskazując na jakim etapie marszu wkroczyli niklotowcy, czy też inne organizacje, grupy, które ten marsz zakłóciły właśnie hasłami, które rozwijały. Pamiętajmy, że ten marsz zatrzymał się dwa razy właśnie na skutek interwencji z zewnątrz, demonstrujących pań, a drugim takim momentem było właśnie rozwijanie banera przez osoby, które wkroczyły, dołączyły do tego marszu i które ten marsz zatrzymały po to, żeby rozwinąć baner. Policja dysponuje zarówno, jak również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dysponują nagraniami, dowodami. Wnioskujemy, Reduta Dobrego Imienia, przypomnę, że wnioskowała również o ukaranie i zidentyfikowanie i ukaranie tych sprawców, ponieważ tylko i wyłącznie w tym taka reakcja może w przyszłości zablokować tego typu działania. Tak, i Reduta, tym, którzy czują się pokrzywdzeni, umożliwia złożenie takiego wniosku, bo macie na stronie internetowej oświadczenie do zwolnienia od kosztów sądowych, tak? Taki wniosek o zwolnienie, załącznik do pozwu, polską treść wystąpienia tego byłego premiera Belgii. W tej chwili intensywnie pracujemy również nad możliwościami uchylenia immunitetu dla Giverhofstadta. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe. Jeżeli to się uda, to mamy nadzieję, że sprawa zakończy się dla nas w tej pozytywnie. Panie profesorze, panie prezesie, do pana Macieja Świrskiego też się zwracam. Jak się panom wydaje, ten belgijski polityk, on chyba ma świadomość, co robi? Oczywiście, ale musi być zakładnikiem jakiejś grupy partyjnej, politycznej, ideologicznej. I dla tych ludzi to, czy to jest słuszne, co robią, czy prawdziwe, czy dopuszczalne moralnie, to jakby nie ma znaczenia, bo oni należą do środowiska, które stawia się troszkę ponad moralnością. I dlatego tutaj na nich działa tylko siła. I w warunkach obecnej demokracji siłą jest właśnie ta presja społeczna, ale odpowiednio zorganizowana, czyli musi być to zgodne z prawem i musi być precyzyjne. I stąd, tak jak mogliśmy usłyszeć tutaj pani przewodniczącej, jak to wygląda, jakie są mechanizmy, jakie zaangażowanie. Więc jest to słaby punkt systemu demokracji, która została przechwycona troszkę przez lewactwo, żeby o nasze prawa można było walczyć i nie ustępować, bo to jest ważne, że to się nie ustępuje. To nie jest jak tłum, który się rozpierzchnie, tylko konsekwentnie spływają określone zarzuty, włączają się ludzie, im więcej, tym lepiej, ponieważ to się nie rozlewa na jakąś masę. To po prostu nabiera rozpędu i nabiera siły. I dlatego wcześniej czy później będzie skuteczne. Nie możemy sobie powiedzieć, nasza chata z kraja. Nie możemy siedzieć biernie. Oczywiście, że nie. I właśnie nam zależy, przy każdej możliwej okazji apeluję do wszystkich Polaków, którym dobro Polski i wizerunek naszego kraju jest niezwykle istotny. Prosimy o włączenie się w nasze działania, w obronę dobrego imienia. To naprawdę, im więcej osób zaangażuje się w tę walkę, tym większa będzie presja i skuteczność. A jeszcze a propos Giverhofstadta, wspomnę o jednej rzeczy, a mianowicie też bezpośrednio po tej wypowiedzi Reduta Dobrego Imienia wystąpiła o uznanie Giverhofstadta za osobę personę non grata w Polsce. Z takim wnioskiem zwróciliśmy się do odpowiednich władz i proszę sobie wyobrazić, że reakcja Giverhofstadta była niemalże natychmiastowa. Otóż na Twitterze ogłosił, że najpierw został uznany przez jako osoba persona non grata przez Rosję Putina, a teraz zostaje uznany potraktował to jako coś, co się już dokonało przez rządy PiS Jarosława Kaczyńskiego. Także zwróćmy uwagę tutaj na odwołanie się Giffer-Hofstadta dokładnie do tego samego, do czego się odwoływał w swoim słynnym Twitterze Donald Tusk, czyli do relacji pomiędzy rządem w Warszawie z Kremlem, z Putinem. Tak? Czyli mamy jedną narrację, która jest tworzona. I to jest dowód na to, że to nie są odosobnione głosy, tylko to jest pewien nurt i pewna zorkiestrowana grupa, która na sygnał wie, jak reagować i co robić. To jest globalna akcja dezinformacyjna. To widać, analizując przekaz medialny i to, co mówią przedstawiciele tak zwanej totalnej opozycji, plus media zagraniczne. Oczywiście nie można popadać w jakieś takie, nazwijmy to, paraniczne stany, że wszystko jest ustawione, ukartowane. Otóż środki aktywne są niejako narzędziem, które jest do dyspozycji tych ludzi, którzy chcą je użyć. Można się temu, jakby to powiedzieć, przyglądać, a można, tak jak Giffer-Hofstadt, aktywnie wejść w akcję przeciwko Polsce. Na szczęście Polska zaczyna mieć narzędzia, które mogą się temu przeciwstawić. To jest przede wszystkim aktywna informacja, aktywne informowanie o polskich sprawach, które Duda była prekursorem. Wysyłanie listów na przykład do dziennikarzy europejskich i światowych na temat prawdy o polskiej historii. To jest właśnie tego rodzaju aktywne działanie, bo reaktywność jest dobra przy właśnie, jeżeli coś się wydarzy, trzeba tam sprostować czy zażądać usunięcia tekstu, ale też trzeba działać proaktywnie. No to takim przykładem takiej akcji proaktywnej i mającej sukces, bo na przykład akcja, która jest teraz regularnie prowadzona i pewnie za moment się też zacznie, przed kolejną rocznicą Auschwitz, wyzwolenia Auschwitz, 27 stycznia jest rocznica i zawsze w okolicach tej daty pojawiały się spiętrzenie określeń polski obóz koncentracyjny. Pamiętam, 2 lata temu wysłaliśmy w Reducie do chyba 2000 redakcji i kilku tysięcy freelancerów, dziennikarzy taką informację, ostrzeżenie, że użycie sformułowania polski obóz koncentracyjny w odniesieniu do Auschwitz i innych niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady jest po prostu mową nienawiści i tak dalej. Cała ta formułka była użyta. I się okazało, że tak jak zazwyczaj około 100-200 określeń notowaliśmy w poprzednich latach, to po tej akcji informacyjnej w stosunku do dziennikarzy europejskich pojawiły się 2 czy 3 tego rodzaju sformułowania. Czyli proaktywna akcja daje efekt. Tak samo, jeżeli mówimy o active measures, można się temu przeciwstawić, informując po prostu polityków, którzy powielają tego rodzaju kalki o faszyzmie i tak dalej, że biorą po prostu udział w akcji dezinformacyjnej jako rezonatory przeciwko tak. Polsce. Ale wszyscy Polacy możemy się włączyć do tej walki z antypolonizmem w bardzo prosty sposób. Mój ojciec był więźniem Sachsenhausen-Oranienburg i przedwojenny harcerz. Ojciec nigdy nie używał określenia obóz, bo niby to jest tłumaczenie z niemieckiego, ale jaki to obóz? To harcerski, wypoczynkowy, turystyczny. Ojciec zawsze mówił, byłem w lagrze. Siedziałem w lagrze. I to jest, proszę państwa, moja z kolei prośba do słuchaczy programu Trójka na Poważnie. Jeżeli już mówimy, to mówimy po niemiecku. Mówmy Konzentration Lager. Lager, po niemiecku Lager, albo KC. KL Kacet, prawda? Bo jest znana książka Grzesiuka 5 lat kacetu. On używa sformułowania kacet. Bo to jest skrót od Koncentration Lager, to jest kacet. Bo Niemcy mieli lagry, a Sowieci mieli łagry. Zresztą Niemcy uczyli się od Sowietów, jak je zakładać. Są na to dokumenty, książki historyczne i tak dalej. Panie Miro, Mira Wszelaka, prezes Reduty Dobrego Imienia. Jeszcze wracając do tych uczestników Marszu Niepodległości, podajmy ten adres. Boże, ktoś chciałby się zgłosić, przyłączyć się do tego protestu sądowego. To będzie co, wolontariat, tak? Można się zgłosić, ewentualnie skorzystać z adresu naszej strony internetowej www.rdi.org.pl. To jest najlepszy kontakt, dlatego że tam państwo znajdziecie i adres kontaktowy, jak do nas napisać, zgłaszając oszczerstwo. Na stronie znajdziecie państwo aktualne informacje dotyczące naszych bieżących działań. Pisząc na skrzynkę kontaktową, możecie się państwo zapisać do newslettera, a w newsletterze wysyłamy bieżące informacje o akcjach, które podejmujemy. W ten sposób można się do takiej akcji przyłączyć i też wysłać wniosek o sprostowanie. Możecie Państwo zapisać się do tej aplikacji Rycerz. To jest zupełnie nowe narzędzie i szczególnie tutaj prosimy o aktywność młodych ludzi, którzy korzystają z internetu, którzy mają znajomych, którzy chcieliby się zaangażować w taką walkę z oszczercami. Ja to nazywam taką współczesną internetową husarią. Jeżeli stworzymy taką nowoczesną husarię, będziemy naprawdę wojskiem, które będzie w stanie skutecznie walczyć z oszczercami w przyszłości. Także robimy to teraz, ale liczymy na to, że rozwiniemy swoje siły, a to, że z drugiej strony jest zainteresowanie tym, co robimy, świadczą głosy i prośby o to, żebyśmy dokładnie napisali, jak funkcjonuje Rycerz, ile osób się już do niego zapisało, płynące z mediów niemieckich, z amerykańskich. Sama informacja, która tutaj z Polski wyszła o tym, że coś takiego tworzymy, jest już poczuciem zagrożenia, że Polska zaczyna aktywnie walczyć i włącza się w to coraz więcej osób, ludzi indywidualnych. Czyli to jest gwarancja nie instytucjonalnych, bo to już swoją drogą trzeba robić, ale im więcej osób indywidualnych się zaangażuje i stworzy taką armię, takie pospolite ruszenie w formie husarii, naprawdę może przynieść ogromny sukces i mam nadzieję, że tu Państwo się włączycie. Apeluję o to, żeby się z nami skontaktować i aktywnie włączyć się w taką walkę. No, mnie będzie zręcznie powiedzieć to, że Wasza fundacja Rydota Dobrego Imienia została nagrodzona perłą honorową w kategorii Krzewienie polskich tradycji i wartości patriotycznych, przyznawaną przez miesięcznik Polish Market. W języku angielskim jest ten miesięcznik wydawany, ale tworzony przez Polaków. No, chodzi o to, żeby jak najwięcej osób wiedziało, czym się zajmujecie. Jaki jest was cel. No a do szkół też trzeba będzie docierać. Do szkół podstawowych, tak, średnich, uczelnianych. Coraz więcej organizacji, ośrodków docenia działalność Reduty, więc to jest dla nas... Tak. To jest potężna sieć szkół polskich, sobotnich na świecie, gdzie ostatnia ekipa chciała wyeliminować w ogóle historię, w ogóle, tylko miało być język polski, nic więcej. Polskie szkoły katolickie. Tak, w ogóle polskie szkoły, bo to na większości przy parafiach, ale chodzi o to, że tam też trzeba dotrzeć, ponieważ są to środowiska bardzo wyczulone, bardziej niż w Polsce, na polskość. I jeżeli ten przekaz pójdzie na temat i historii Polski, i tych konfliktów, i tego, jak my jesteśmy mimo wszystko szkalowani, to jakoś angażuje młodzież polską do tego, żeby się włączyć, żeby nie być tylko ciekawskim, ale żeby się włączyć, bo można bardzo, bardzo dużo polskości Polski odzyskać. Mhm. Proszę Państwa, pora podziękować gościom za spotkanie. Przypomnę Mira Wszelaka. Dziękuję Państwu. Piękne nazwisko. Prezes Rydoty Dobrego Imienia. Bardzo dziękuję. Maciej Świrski, członek zarządu Fundacji, Polskiej Fundacji Narodowej. Dziękuję nowej bardzo. Organizacji. No i był z nami również profesor Piotr Jaroszyński, filozof, wykładowca Lubelskiego KUL-u i Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Toruniu. Dziękuję bardzo. Audycja Trójka na poważnie. Kłania się Państwu Wojciech Reszczyński.